मालिक ने मालिक मेरे ने मेरे दिन दिन बदल बदल दिए, दिए, थारी थारी भाभी ने भाभी मेरी ने रात मेरी रह। रात रह। उस उस मालिक की मालिक की मेहर मेहर फेरी, फेरी, थारी थारी भाभी की भाभी की करामात रह। करामात रह। और मनदीप भाई, क्या हाल है? कित रहन लग गया? क्या होए पाछे दिखदा है कोनी? मैं बोला ना, रा कुछ तो बोल। विराज बंधु, मन कुछ भी ना था बेरार है, इस अनपट मूड गवार ने। कुछ भी ना था बेरार है, इस अनपट मूड गवार ने। ओ मेरे दिल पे कर दिया, मेरे दिल पे कर दिया, मेरे दिल पे कर दिया जादू रे थारी भाभी के इस प्यार ने। मेरे दिल पे कर दिया जादू रे थारी भाभी के इस प्यार ने। दिल पे कर दिया जादू मेरे थारी भाभी के इस प्यार ने। भी के इस प्यार ने मैं